Dagen begynder med byer flere steder, men der skulle komme lidt sol ud på eftermiddagen. Temperaturerne ligger omkring 5 plus grader. Vinden er lidt til frisk, nogle steder hård fra omkring sydvest. Nu får du tredje og sidste time af 24/7 jul med Katrine Romme. Godmorgen. Det er ved at lysne på den anden side af vinduet, og selvom det jo faktisk er meget rart, så skulle man måske slet ikke være så trist over den mørke tid, for det er jo netop mørket, der får lyset til at føle så stærkt. Dagens udgave af 24/7 jul er dedikeret til mørket. Og i denne her time, så går vi i hi, helt ned i bjørnens hule i mørket. Men inden vi gør det, så vil bandet Death Cab for Cutie følge dig det første stykke ind i mørket. Someday you will die, but I'll be close behind. They'll follow you into the dark, no blinding light or tunnels to gates of white, just our hands clasped so tight, waiting for the hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. In Catholic school, as vicious as Roman rule, I got my knuckles bruised by a lady in black, and I held my tongue as she told me, son, fear is the heart of love. So I never went back. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. You and me have seen everything to see, from Bangkok to Calgary, and the soles of your shoes are all worn down. The time for sleep is now, but it's nothing to cry about, 'cause we'll hold each other soon in the blackest of rooms. And if heaven and hell decide that they both are satisfied, and illuminate the nose on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you into the dark. And I'll follow you into the dark. Hey, der lyder rigtig hyggeligt inde i mørket, når man hører den her sang, synes jeg. Og nu der skal vi helt ind i mørket. Et sted, hvor jeg også forestiller mig, der er lidt hyggeligt. Det er der, hvor bjørnen ligger og sover sit vinterhi. Og jeg har ringet til Tobias Wang, professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du ved, hvad det er, der sker, når en bjørn går i hi. Så hvad er det, der sker? Jamen det man ved, det er jo, at bjørnen om sommeren og hen på efteråret begynder at gøre det, at den spiser meget, meget mere, end den har brug for. Derfor tager den rigtig meget på i vægt og bliver altså tyk, kan man sige. Vi ved, det er fedt, som den tager på. Og så lægger den sig ned i en hule, og der lægger den sig så og ligger i en periode på op til 7 måneder. Og der sover den altså i langt det meste af tiden. Den gør så det, at den sænker kropstemperaturen. Så normalt har den en temperatur på 37, ligesom vi kender det fra mennesker eller andre pattedyr. Men når den sover den her vintersøvn, så ligger den altså temperaturen ned på helt ned i nærheden af 31 grader, men så er den typisk mellem 2, 3, 34 grader. Og det mener man, at den gør for at spare energi. Altså vi ved jo, at stofskiftet, altså det, den som siger, rate, hvormed sådan alle processerne i kroppen foregår, er meget temperaturafhængig. Og hvis man, som bjørnen gør, sænker kropstemperaturen de her cirka 5 grader, så kan den altså spare, den kan reducere sit stofskifte med 50%. Men så har man lige vist for nyligt, at den faktisk reducerer stofskiftet endnu mere, så der er altså noget ekstra, der foregår, så gør noget mere end bare temperaturen. Den kan altså styre stofskiftet lavere end vi ville have forudsagt. Så den tager ganske lidt på den der ekstra spæk, den har fået lagt udenom hele sommeren? Ja, altså jeg ved ikke om ganske. Altså den ender op med at have tabt 25% af kropsvægten. Så den kommer jo ud som altså noget tyndere, kan man sige. Ikke? Altså jeg vil jo gerne kunne tage 25%, jeg har taget ud af julen, ikke? Men hvordan ved den, nu skal den til det her? Ja, det er et kæmpe problem at finde ud af. Man har jo prøvet at finde ud af det her, og så laver man sådan nogle relativt simple hypoteser, hvor man siger, at det er fordi, at daglængden bliver kortere, er det fordi, at temperaturen ændrer sig. Og alle de her sådan eksterne ting, som bjørnen kan opfatte, er bestemt med til at fortælle den, at nu bliver det efterår, nu skal vi til at sove. Og man kan også sige på samme måde, hvad der får den til at vågne igen. Altså det er jo også, er det temperaturen, der stiger, eller er det dagslængden, der forlænges osv. Så har man haft en idé om, at det måske var et eller andet stof, der blev frigivet i hjernen, og i slutningen af 60'erne var man meget sådan forhippet på den idé. Og man har så taget sådan noget blod fra en bjørn, der sover, og sprøjtet ind i en vågen bjørn. Og der kunne man så vise, at den begynder at sove lidt mere. Derfor troede man så, at der var et eller andet faktor i blodet. Men det er man ikke så optaget af længere, og det har været meget svært at finde den faktor. Men der kommer hele tiden sådan artikler ud, hvor man siger, nu har vi fundet den, og så ganske kort efter, så er der altid nogen, der tilbageviser det. Så det, man tror nu, det er, at det er sådan et meget komplekst signal, hvor vi er inde i det, der hedder hypotalamus i hjernen, som er det sådan et sted, som styrer alle vores døgnrytmer og årsrytmer, vores appetit osv. At der altså er en årsrytme, som vi jo også kender fra os selv, og vi kender det fra alle dyr. Og at den rytme så måske er stærkere udtrykt i bjørnene, og som så sammen med det, at dagslængden ændrer sig, temperaturen ændrer sig, giver sådan en kompleks måde for den at finde ud af, jamen nu er det ved at være tid. Så det er ikke simpelt. Og der er jo altså, der er mange spændende ting ved den her bjørn, der ligger inde i det her hi. Det er jeg helt enig i, men hvorfor er man egentlig lige så interesseret i at forstå den der, hvorfor den gør det? Jamen altså, det kan man jo være ud fra, man kan sige sådan en som mig, som jo er interesseret i, hvordan dyr fungerer, så er det jo interessant i sig selv, men så kan man jo også sige, jamen nogle af de her dyr, som gør noget, der sådan er helt ekstraordinært, altså at sove i 7 måneder, kan vi lære af det, sådan, så vi måske kunne bruge det til at forstå noget bedre om os selv? Og der er bjørnen rigtig skæg, og ligesom med sådan andre dyr, der går i vinterdvale, at deres skeletmuskulatur, altså den muskel, som sidder rundt i kroppen, den forgår ikke. Det kender vi fra os selv, hvis vi ligger stille i sengen, og det sker jo med tusindvis af patienter i Danmark hvert år, at man lægger dem i sengen efter en operation, men så forgår musklerne ganske, ganske hurtigt. Og det sker altså ikke i bjørnen, på trods af, at den ligger i 7 måneder. Altså, så hvis jeg lå på sygehuset i 7 måneder, af uvisse årsager, og pludselig bænk blev frisk. Hvis jeg så steg ud af sengen, så ville jeg bare splatte ud, ikke? Ja, det ville du faktisk ikke. Du ville faktisk ikke kunne stige ud af sengen. Altså, du skal bare ligge i sengen i ganske, ganske få dage, eller i hvert fald, altså, lad os sige, i for 7 måneder ganske kort tid, så er du faktisk ikke i stand til at komme ud af sengen igen. Og det er jo et kæmpe problem, ikke? At man har en patient, som man gør god igen ved et eller andet operativt indgreb, og så kan man ikke få dem til at gå. Det er også derfor, at man sørger for at tvinge patienterne ud af sengen i dag. Det gjorde man jo ikke i gamle dage. Nu gælder det om at få dem op og gå med det samme, fordi vi ved, at det beholder muskelmassen. Men kunne man finde noget i bjørnen? Altså, hvad er det for noget, der gør, at dens muskler ikke forgår? Det samme gælder for deres hjerter. Altså, vores hjerter fungerer heller ikke dårligt, eller fungerer ikke godt ved den der meget lave puls, som bjørnen oplever. Altså, bjørnen tolererer det fuldstændig fint, ser det ud til. Så der er sådan rigtig mange ting, hvor man kan sige, at den gør noget, som vi rigtig gerne ville kunne. Og der, så hvis man nu kunne gøre det, at man kan studere de her dyr, prøve at finde ud af, hvordan gør den det? Jamen, så er det jo faktisk muligt, at det kan bruges til noget, ikke? Mm. Hvis vi lige vender tilbage til den praktiske del. Altså, ligger den her hule, den har lavet, ikke? Ligger den helt alene inde i den, eller tager den nogen med, den godt kan lide? Ja, de ligger som regel alene, men hunderne vil tit ligge sammen med de unger, de har fået året før. Så ungerne vil det første år overnatte, eller overvinter, skulle vi sige, med moren. Mm. Og sover den så reelt, eller ligger den og... Ja, hvad ved jeg? Ja. Altså. Jamen, det er faktisk ikke så nemt at svare på, fordi vi har jo forskellige typer af søvn. Der sker det, og det er mest, og det er ikke studeret ret godt hos bjørnene, fordi det er jo, altså, det er jo et stort dyr, der vejer 1,5 kilo, det er lidt svært at sætte elektroder på hovedet af den. Men man har gjort det på masser af jordjægerne og på andre mindre pattedyr, som hibernerer, altså som går i den samme dvale, men som ofte sænker kropstemperaturen meget, meget mere, end vi ser hos bjørnene. Og der ser det altså ud som om, at de går ind i en ret dyb søvn, den søvn, det man kalder for en indremsøvn. Altså det er der, hvor man ikke bevæger øjnene, og hvor man sjældent har drømme. Og det ved vi jo bare, når vi korrelerer det til, hvordan vi oplever den søvntilstand. Mm. Så det er jo meget svært for os at vide, hvordan en bjørn eller et jordjern altså oplever det, når den har samme hjerneaktivitet. Men man har faktisk haft den sådan lidt skøre idé, at når de er i dvale, at de så ikke sover. Og så ved vi jo så, at mange af de her dyr, de vågner op en gang imellem. Så de varmer altså temperaturen op, kropstemperaturen, men forbliver stadigvæk, sådan, til de ligger stille. Mm. Og der har man så foreslået, at måske gør de det, de varmer op, for at kunne sove. Sådan som man altså forestiller sig, at de ligger i dvale uden at sove, og derfor faktisk har brug for at sove, så varmer de sig op og sover, mens de er varme. Okay. Og det er jo en lidt svær hypotese at teste sådan, men den har været meget frem i vælten de sidste 10 år. Men det er dybest set, så det er rigtig svært at afgøre, altså hvad der foregår inde i hovedet på dem, mens de ligger der. Men altså, bjørnen ved jo, at vi gør det, at den sådan en gang om dagen måske, så rejser den sig lidt op og sådan lige ruller sig rundt og sådan. Så der må den jo i en eller anden grad, må man forestille sig. Det gør den hver dag. Ja, det gør den. Og det kan man jo gøre, det har man jo gjort ved, at man har sat kameraer ind, ikke? Så kan man jo se, at de sådan lige tøffer lidt rundt, ikke? Okay. Men de spiser ingenting, og den drikker ingenting. Og den, altså laver den, går den på toilettet? Bjørnetoilettet? Nej, den hverken tisser eller laver stor. Hvilket er fantastisk, ikke? I 7 måneder, ikke? Så. Jo, så kan man virkelig få set nogle hele aftens film, ikke? Fordi det er jo også altid problemet. Hvis nu den ikke sover, ikke? Altså det er jo temmelig meget dens liv, den går glip af, hvis man forestiller sig, at det er lidt kedeligt at ligge derinde, ikke? Hvis den nu ikke sover, altså vil den så blive halvt så gammel? Ja, der er noget, der tyder på, at når de sover, igen, så er det noget, man kender bedre fra de mindre pattedyr. Altså bjørnene er på den måde ikke så godt undersøgt. Men det ser ud som om, at man ældes langsommere. Og det vil altså sige, at hvis man ligger i den her dvaleperiode, så kan man lave sådan forskellige biokemiske mål for aldringsprocessen. Og der er sådan, at man kan se på den længde af noget, der hedder telomerer, har at gøre med, hvordan cellerne deler sig. Og der kan man altså vise, at det ser ud som, at alle de der aldringsprocesser foregår langsommere, når de er i dvale. Og det giver god mening, fordi stofskiftet er jo reduceret. Så det er sådan set, tror jeg, på mange måder intuitivt. Men altså, kunne man forestille sig så, at man kunne nedsætte den egentlige aldringsproces, sådan så hvis man kunne, at de rent faktisk bliver ældre, hvis de får lov til at sove, end i stedet for, hvis de ikke sover. Det ville jo faktisk være et rigtig skægt eksperiment at lave. Mm. Hvad med bjørne i zoologisk haver? Sover? Altså, går de i hi, eller stimulerer man dem, så de simpelthen er vågne, og der kan komme nogen og kigge på dem hver eneste dag vinteren igennem? Jamen, det vil afhænge meget af, hvilken zoologisk haver er. Altså, jeg tror, sådan noget som Skandinavisk Dyrepark lader dem jo gå i dvale. Mm. Så jeg tror, der er mere og mere sådan et ønske om, at dyr skal opføre sig så naturligt som muligt, også når vi holder det ved fangenskab. Så der er ingen tvivl om, at man må formode, at det sådan dyrevelfærdsmæssigt er bedre, at man tillader, at dyrene gør det, som de naturligt bør gøre, kan man sige. Men man kan sagtens holde dem vågne. Okay. Så de er ikke obligate på den måde, at de skal gå i dvale for at kunne leve. Mm. Nå, men så vidt bjørnen, ikke? Men der er jo, vi har været sådan lidt ramt det lidt af dig. Det kan jo måske være godt for os mennesker at vide noget om det her. For eksempel kunne man jo forestille sig, at man kunne blive lidt yngre, eller leve lidt længere i hvert fald, hvis man lærte noget af bjørnene. Og så er der nogle mere alvorlige ting, vi også kunne lære af dem, hvis vi måske kunne bruge til noget med altså hjertepatienter og sådan noget. Er det ikke rigtigt? Jo, altså man har, det der sker hos os i hvert fald som hjertepatienter, er, at man gør jo det, at man køler folk ned, når vi har haft en blodprop for eksempel. Man gør det også med børn, der bliver født under omstændigheder, hvor de mangler ilt. Så har det altså vist sig, at hvis man køler dem ned hurtigt, altså hurtigt efter de er født, så kan man ved at holde dem nedkølet i en periode, og det samme med en patient, som har fået den infarkt i hjernen for eksempel, så ser det ud som om, at den skade, der ellers ville forekomme, den bliver meget, meget mindre, hvis man har patienten kølet ned i et par dage, og så vækker den langsomt op. Og der må man jo sige, at er den tilstand, når vi bliver holdt kunstigt i dvælelser, hvor meget ligner den tilstand, man kender fra de dyr, der er naturligt i dvæle? Og der vil vi jo rigtig gerne prøve at se, at man ikke kun det, at man lader sig inspirere af at forstå, hvordan har naturen løst det her problem. Og så kan man sige, at det er måske den måde, vi skulle prøve at lægge patienterne i dvale på. Så det kan sagtens være en rigtig inspiration til, hvordan skal vi behandle de her patienter, som vi lægger i dvale. Og så er der hele det her problemstilling omkring at forstå, hvorfor er det, at hjertet igennem de her 7 måneder ikke bliver dårligere? Hvorfor er det, at skeletmusklerne ikke bliver dårligere? Hvorfor er det, at de kan opretholde et immunforsvar ved lav temperatur? Hvordan kan hjernecellerne tilsyneladende blive ved med at dele sig og fungere ved lav temperatur? Det vil man jo rigtig, rigtig gerne vide. Hmm. Og så er der noget rigtig, rigtig... nu kommer vi næsten helt ud på science fiction-plan, men altså, det er også noget med rumfarten. De gerne vil lære noget af bjørnene, er det ikke rigtigt? Jo, altså, der er det jo sådan, at man jo... det er jo ikke særlig realistisk i, hvis man siger, inden for det næste år, men altså, jeg tror bestemt, man regner med, at man inden for det næste 20-30 år vil lave et bemandet rumskib, som vil flyve i årevis. Hvis man vil til Mars for eksempel, så tager det et år hver vej. Og der er det jo et problem, hvis man nu skal have de her mennesker til at sidde der i et lille, altså et lille rum sammen. De kommer op og slås, hvis de er vågne i de 2 måneder. Og de vil jo kede sig helt forfærdeligt. Og hvordan skal man få mad nok med? Altså, det er faktisk alvorlige problemer, ikke? Hvordan styrer man, at folk opfører sig ordentligt, når du stærer det ind i sådan en drivhus der, ikke? Jo. Og der kunne man jo så forestille sig, jamen kunne man gøre det, at man som i en science fiction film, altså lægger dem i en form for dvale. Altså, kunne man reducere deres kropstemperatur, sørge for, at man giver dem noget væske, intravenøs osv.? Altså, kunne man prøve at gøre det, at man simpelthen inducerer det, der svarer til bjørnens vinterdvale? Og så kunne man jo sige, så vågner man op frisk og glad, ikke? Og så klapper kammeraten på, går en tur på Mars og flyver hjem igen. Ikke? Så det er bestemt noget, man er seriøst interesseret i, og det virker selvfølgelig fuldstændig vildt lige nu, ikke? Men altså, hvis man kunne gøre det, ville det jo have nogle fantastiske implikationer. Ja, altså hvis nogen skulle få mig til det, nu tror jeg ikke, nogen fik mig til at flyve ud i rummet, men hvis nogen skulle få mig til det, så ville jeg altså også have en garanti for, at jeg fik det år igen i den anden ende. Ikke? Prøv at tænke, hvad de siger nej til de der rumpiloter. Nej, mist et år ikke, af dit hvis liv. Hvis jeg kunne komme en tur til Mars, så giver jeg min højre arm. Det er helt sikkert. Jeg vil også godt give 2 år af mit liv. Jamen, og må ikke, de finder nogen, de der rumfartsfolk. Tobias Wang, professor i zoofysiologi Aarhus Universitet. Det var en meget spændende indblik hedder det, i bjørnenes vinterhi. Tusind tak, fordi du ville være med her. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Katrine Romme. Radio 24/7. De fede år ligger bag os. Vi skal forberede os på nogle magre år. Mellem jul og nytår skruer vi tiden tilbage på 24/7. Hver dag kl. 12 og kl. 23. Danskerne kan glæde sig over flere gode resultater ved dagens OL-konkurrencer. Med aktuelle gæster og hovedpersoner fra de største begivenheder i 2012. Og det er, der er en god embedsmand, der siger, Uffe, vi bliver nødt til at diskutere det her. Hvis det er fremadrettet, så er det nok ikke særlig smart. Og jeg er fuldstændig enig med ham. årets højdepunkter inden for kultur, politik, sport, verdensborger og alle de nyheder, der skabte omtale og satte dagsorden. We are an American family, and we rise or fall together as one nation and as one people. Årsrevy 2012. Det er ikke over, før blondinen har stillet stiletterne. I dag kl. 12 og kl. 23 her på Radio 24/7. Radio 24/7. Ja, mørket gokker os i skallen, til vi ikke længere kan stå på benen. Sådan kan det altså nogle gange føles her om vinteren. Men hvornår er vinterdepression en betegnelse for dårlig humør, og hvornår er det egentlig en diagnose? Poul Hvidebæk, der er professor i klinisk psykiatri, gør os her klogere på vinterdepressioner og hvordan man kommer dem til livs. Man regner med, omkring 5-10% af den danske befolkning, de er meget følsomme over for de ændringer i lyset, som der er hen over årstiderne. Og det er klart, hvis man bor højt mod nord i Grønland eller tæt på polarcirklen i øvrigt, så er ændringerne meget store og meget voldsomme. Og det kan gøre, at netop man bliver lidt trist og lidt langsom og sådan ikke kan arbejde så meget eller har lyst til så meget, som man ellers har lyst til normalt. Hvad er altså trist og lidt træt? Er der andre symptomer? Ja, man får lyst til at sove meget, og har simpelthen brug for at sove rigtig meget. Man kan sammenligne det lidt med en bjørn, der går i hi om vinteren. Sådan føler de her mennesker sig også. Men derforuden så har de en ubindig trang til søde sager, og det er måske for at bygge depoterne op, hvad ved jeg. Men i hvert fald, de spiser meget gerne kulhydratrige måltider og tager måske lige frem på af det. Og hvad så? Skal de ikke bare have lov til det, at gå lidt i hi og lege bjørn og spise så tyk? Altså i Grønland siger de jo til os lige nu, I skal spise en masse spæk, ellers kommer I ikke igennem vinteren. Ja, altså jo, selvfølgelig skal de have lov til det, men min pointe er, at der er nogle mennesker, som har det rigtig skidt med det, altså hvor det går ud over deres livskvalitet. Man kan sige, at de befinder sig på den forkerte breddegrad i virkeligheden, eller der, de får for lidt lys. Og er man sådan en, der er disponeret for det, opdager man, at der er sådan et mønster år efter år, at man går ned i gear hver vinter eller efterår, når det bliver mørkt, så har man mulighed for at behandle det med det, der hedder lysterapi, og så kan man faktisk have det udmærket, selvom solen ikke skinner så meget mere. Og hvad er det, der sker op i hjernen, når det er, at den ikke får nok lys? Jamen, lyset bliver selvfølgelig opfattet gennem øjnene, og så er der noget af det lys, vi opfatter gennem øjnene, det bliver brugt til at danne billeder ind i vores hjerne, men der er også noget af det, der løber en anden af nogle andre baner, og hen til en kirtel, der sidder bagerst nederst i hjernen, som producerer et stof, der hedder melatonin, som regulerer vores døgnrytme. Så man kan simpelthen sige, at man får formentlig, vi tror det er sådan, at når man får for lidt lys, så går der kluder i ens døgnrytme. Og det betyder så, at man bliver kolossalt uoplagt og træt og så videre. Og så er det jo, at man kan spørge, eller mange spørger, er vinterdepression egentlig bare en betegnelse for folk, er i dårlig humør, eller er det en diagnose? Altså, hvordan kan man skelne, hvornår er det det ene, hvornår er det det andet? Ja, altså, man kan sige, hvis vi har vel alle sammen lov til at gå og være lidt triste eller sure, uden at det skal kaldes en sygdom. Men hvis det begynder at gå ud over ens livskvalitet, at man har det dårligt med det, og måske ud over ens kreativitet og de ting, man nu gerne vil lave, men orker det simpelthen ikke, så kan man sige, så kan det jo gå hen og blive et problem. Men det er en ret ny sygdom, kan man sige. Den blev opdaget i midten af 80'erne, og der er rigtig mange mennesker, der ikke kender til det endnu, og simpelthen også mange læger, men her de seneste år, der er der dog kommet en del opmærksomhed på det. Men det, der er det gode ved det, det er, at det er ret let at behandle, og man kan simpelthen prøve sig frem med sådan en lyskasse, som giver et meget skarpt hvidt lys, og så kan man jo se, om det hjælper. Og hvis det hjælper, så er det jo godt, og hvis ikke, er der jo ikke noget at gøre ved det. Men det kan jo, altså det er jo ikke ligesom Panodil, hvor man lige tager den, og så kan man godt mærke, at man ikke kan mærke mavepinen længere. Hvor længe skal man prøve sig frem med sådan noget lysterapilampe, inden man giver op? Ja, for det første, så skal man sige, at det er noget særligt meget skarpt hvidt lys, så det nytter ikke noget at bruge en arkitektlampe eller sådan noget. Man skal købe eller låne sådan en lysterapilampe, og som giver det her meget skarpe hvide lys. Og så skal man regne med, at man skal tage det cirka en halv time eller en time hver morgen, og i løbet af en uges tid eller sådan noget, så vil man formentlig kunne mærke, at altså hvis ellers det hjælper, at man får mere energi. Men man skal tage det om morgenen, som sagt, det er meget vigtigt, og så kan man udmærket sidde og læse, eller strikke, eller lave et eller andet. Bare lyset rammer øjnene. Så det er den måde, det fungerer på. Og jeg skal sige, jeg giver en guide til sådan nogle lysterapilamper senere til folk, okay. Så de kan bare blive hængende, hvis de synes, at det lyder interessant. Er der andet, man kan gøre? Altså, jeg bliver prikket, husker du din D-vitamin i Grønland, og husker du at spise ordentligt? Er der andre ting, man skal være opmærksom på? Nej, men altså det med kosten er meget vigtigt. Det ved vi, at det spiller en rolle for depression og også alle typer depression. Man skal huske sine vitaminer, og man skal spise rigeligt med fisk. Så skal man huske at motionere. Det er godt for hjertet, men det er faktisk også rigtig godt for hjernen og for sindet. Man kan sige, jo hårdere, jo bedre. Altså, der er mange mennesker, der synes, at de går en tur en gang imellem, og det må være godt nok. Men altså, man skal faktisk have pulsen op og sved på panden. Og så vil det også hjælpe på humøret, og det vil hjælpe på ens hjernefunktioner, altså de intellektuelle evner også. Og det var Poul Hvidebæk, der er professor i klinisk psykiatri ved Aarhus Universitet, som jeg talte med tidligere på morgenen. Og lys er mange ting, og det kan forsvinde af mange grunde. Bill Withers har denne forklaring på, at lyset forsvinder. AVS Media Denner. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. AVS Media Demo. Gone too long anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder AVS Media Demo. Gone to stay. Ja, og som den kække lytter måske har opdaget, så har vi da valgt en meget spændende udgave, hvor der er en amerikansk dame, der taler ind. Det er jo lidt sørgeligt, kan man sige, og ødelægger lidt oplevelsen, så ved I hvad, I får en helt anden sang, som på en eller anden måde også er mere happy. Den kommer her. Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone, please. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me. Cares for me. wasn't a racist. Baby don't care for, he don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. Kan I mærke, der lysner derude? Det kan jeg mærke. Jeg kan simpelthen mærke. Nu begynder det altså at pible, og ved I hvad? Vi kan få mere. Vi kan få mere lys. Vi skal bare gå ned og købe en lysterapilampe. Og jeg besøgte Michael von der Rikke, der sælger de her lysterapilamper, som altså ikke bare er noget skarpt lampelys. Det er nogle helt særlige lamper. De er lidt dyre, men der er rigtig mange at vælge imellem. Og nu får I altså en rundvisning i lysterapilamper. Og her op på øverste sal af dit reolsystem, der har du de store. Der er de store lamper, ja. Og over til venstre her, der er sådan en gammeldags, halvgammeldags lyskasse. Og den kan være ganske fin, hvis man har brug på lysterapi på lang afstand. Den kan man faktisk sidde helt op på 1,5 meter fra. Og der er nogle kunder for eksempel, der gerne vil sidde og kondicykle om morgenen på deres kondicykel, ikke? Og så er det jo vigtigt, at man har en lampe, der ligesom kan nå en lysmæssigt. Kan vi tænde den? Ja, det kan vi. Er den helt vild, eller hvad? Ja, den skal lige stå og lede lidt op. Nej, det hedder det ikke. De lysterrørene skal lige varme. Jamen, så lad os kigge på. Der er nogen, der er netop, som du siger, er lidt designet. Der er en her, den er ret flot med sådan tre kuber. Ja. Hvide kuber, der ligesom er sat oven på hinanden. Det er en finsk designer der. Han er meget verdensberømt i Finland. Men vi kender ham ikke så meget her. Ari nu hedder han. Men han har lavet sådan en meget flot lampe her, som ligesom, skal det ikke være design eller iskrystaller, ikke? Eller is. Hvad hedder det? Is-cubes der. Ja. Hvad er sådan nogle? Isterninger. Isterninger, ja. Ja, det er det, det hedder. Herovre, der har vi faktisk nogle to arbejdslamper, som man kan både bruge til lysterapi og som kontorlamper. De ligner jo næsten sådan en almindelig kontorlampe, ikke sandt? Jo, de er lidt større. Altså, er det fordi, der sidder et eller andet agat? Det er lidt større. Jeg synes, den her måske er lidt større, den her over. Men jeg synes, den her, den kører med LED, sådan altså meget moderne ny lampe her. Som også kører med hvidt lys, men stadigvæk med blåt beriget, kan du se det? Det er som et blåligt skær, der er. Ja, jeg synes, den er meget mere blå end de andre. Ja, den også. Det er med vilje. Uha. Ja, men den kan man jo ikke tåle at kigge lige ind i. Nej, det behøver man heller ikke. Så får man prikker. Man gør det, at man sidder og lader sig beskine af lampen, ikke? Så typisk så vil du have den sådan her, prøv at se. Og så kigger du frem her. Hvis nu du sidder og arbejder med computeren, for eksempel, ikke? Ja. Eller læser noget, så kan du sagtens leve med, at du får at det der lys i øjnene. Ja. Det er vigtigt, at lyset kommer ind i øjnene. Du skal jo ind og påvirke de receptorer, jeg sender for. Men du bør ikke sidde og stige ind i den. Ja. Det er slet ikke nødvendigt. Men så du ikke, nu kan jeg vende den ned, og så er det sådan en skrivebordslampe. Ja, det duer ikke. Nej, jeg er til når du bruger til skrivebordet. Ja, men ikke til, nej, det ikke giver til ingenting. Nej, ikke nok. Nej, gør det ikke. Men den her, der kan man også skrue op og ned for lysstyrken. Så du kan godt opbygge. Du bør ikke have et par få drøn, når du bruger den som almindelig lampe. Men til lysterapi, der skal der være drøn på. Så er der de her to meget populære designlamper. Ja, det er, der har vi gang i noget helt andet end ham her. De er også lidt billigere. Jeg synes også, de er ikke helt lige så flotte. Men det er sådan nogle høje, nogen, der ligner lidt... der var på mode på et tidspunkt med sådan nogle papir udenom. Så det ligner lidt det her. Ja, ikke? Det, ja. Det er noget plastik, som har sådan nogle buede former, kan man sige. Ja, den ene er det buede, og den anden er sådan ved at lige i det. Ja. Men de er meget populære, fordi de jo kan stå fremme, ikke? Jo. Og så kan man da skrue op og ned for lysstyrken, og det vil sige, at man også kan bruge den til almindelig belysning. Nå, for søren. Og se, så kan den faktisk stå og se rigtig flot ud der om aftenen, prøv at se. Men den har jo stadigvæk det, som jeg vil sige, ikke så hyggeligt. Altså det med det blåt. Det er kolde lys. Ja, ja. Det er det. Så hvis jeg nu havde aftenselskab, ikke? Mm. Så ville... Kunne du så ikke stå? Altså, så ville jeg hellere... Det er jo noget helt andet end stearinlyslys, det her, ikke? Ja, det er det godt nok. Jo, det er det helt sikkert. Har du sådan en tændt derhjemme om aftenen, når du har gæster? Ja, det kan jeg godt finde på. Men så står den på sådan lige, du ved, sådan, så man kun aner... lampens form og façon, og så ligesom skulptur. Og så den skader altså ikke min søvn? Overhovedet ikke. Søvnrytme. Ej, der er ikke noget, nu er der næsten ikke noget lys i. Det er jo, nu er der kun sådan en skulptur med lys indeni, ikke? Kan man ikke sige det? Jo, det kan man godt sige. Jamen nu stadigvæk sige, den har det er ikke det hyggelige lys. Det er det altså ikke. Og nu skal man passe op med de her stearinlys. Det ved du nok godt, fordi de sviner på mig til. Ja, forurene det er luften. Så hyggeligt. Mm. Vi skal jo dø af et eller andet, ikke? Ja, det siger de rygerne. Nå, og så er det jo vægurene. Det er jo... Alt her, det er ikke vægur. Men den her kan godt vægte også. Men lige prøve at se. Nu skal du bare se, hvad der sker her. Hvad er det så? Ja. Det her, det er jo lysterapilamper med blåt lys. Vi har faktisk 4 forskellige modeller. Kan jeg så slippe for at sidde her så længe, eller ja, det gør du nemlig. Det her, jeg står foran nu, det er nogen, de er ikke pæne. Det ligner lidt en klokradio. Mm. En mellemting mellem klokradio og en billygte, ikke? Så er det bare blåt det lys, der kommer ud. Ja, sådan kan man godt beskrive det. Det er sådan, den her lampe her, som jeg holder i hånden nu, den hedder Square One. Det er en ny lampe, som vi har fået fra Amerika. Den er lige kommet i år. Og den er, altså det blå lys her gør, at man kan nøjes med 15 minutters lysterapi. Faktisk. Og den er jo ikke engang den føles ikke så stærk. Jamen, det er sådan det kan sige de fleste. Der er nogle mennesker, der ikke bryder sig om det blå lys. Men de fleste synes faktisk, at det er mildere. Og det er det, fordi at den lyser ikke så meget som den hvide. Det behøver den jo ikke gøre, for det er kun det blå her. Så det blå her, det er heller ikke 10.000 lux. Man kan ikke måle lysstyrken, når det kun er det blå lys. Men det er lige så meget blåt lys, som en 10.000 lux lampe giver blåt. Kan du forstå det? Ja. Det er sådan, derfor er det så føles det mildere end med fuld skue, fordi du undgår alle de andre farver, som er ligegyldige, kan man sige, i forhold til lysterapi. Minus ved sådan en her, det er, at den kan bruges til lysterapi. De andre her, der kunne du også bruge til almindelig belysning, ikke? Jo, den er ikke... Jeg vil sige, den er hverken køn eller... Det er noget, der er smart. Der er altså en, jeg vil være lidt bange for, det er den her, den hedder Sat Blue. Hvad er Sat Blue? De ikke tænkt sig om, da de lavede... Altså, har de ikke en markedsføringsafdeling? Det er godt, hvad Sat betyder. Jeg er ked af det. Ja, men det er jo det engelske forkortelse for vinterdepression. Sat. Det er derfor, at den hedder Sat Blue Light. Nå. Det er bare det engelske ord for vintertræthed, vinterdepression. Nå. Jeg vil altså hellere have en af de andre. Men det var så go light. Go light. Go light. Mm. Ja, de kommer fra Philips, kan du se. Det var faktisk et amerikansk firma, der udviklede dem. Så købte Philips firmaet. Og nu er det så Philips lampe. Sådan det. Og men så har vi det moderne herovre. Det er dem her. Dem er de helt vilde med i Grønland. Ja, sådan en. Men det her, det er altså ikke en lysterapilampe. Det er en solopgangssimulator. Og den giver ikke meget, meget lys. Du kan også se, den lyser jo en 300-400 lux, når den lyser mest. Og den er beregnet til at vække dig ved hjælp af lys. Det er altså, den vækker mig, men den giver ikke noget, og den får mig ikke til at vide det der... Ikke nok. Nej, okay. Der er nogle mennesker, som ligesom kan nøjes med sådan en. Men langt de fleste skal have noget lysterapi bagefter. Så det er fint at blive vækket af det, og så få noget lysterapi bagefter. Det er derfor, den er meget populær, den lille blå, for lige at vende tilbage til den igen. Den der Square One, fordi der er nemlig en indbygget solopgangsmodulator i lampen her, så den kan begge dele. Det kan både vække dig ved hjælp af at lave sådan en blå solopgang, og så kan du få noget lysterapi bagefter. Så tager man lige den under havregryden. Ja, man lader den ligge her, sådan her. Man lader den ligge på sit sengebord, og så laver den sådan en blå solopgang op i loftet. Men altså, lysterapien, der skal jeg simpelthen sidde sådan her med den med... En halv meter? Ja, ja, måske nok lidt. Kan den ikke, det er da dumt, den ikke har sådan en eller anden fod, er det ikke? Der er den også. Prøv at se. Nå, der. Ja. Sådan der. Står den. Så den står. Men så skal hele familien nu have en, hvis vi skal tage det, mens vi spiser morgenmad. Ja, det er rigtigt. Der kan jeg jo godt lide den her over. Nu er vi da kommet tilbage til cykellampen, sagde du. Det er den, vi sidder på. Den er ret hæftig. Men jeg vil sige, at den kan da nå hele vejen rundt om spisebordet. Ja, det kan. Men det kan altså, for lige at vende tilbage til den her, og de der designlampe her, som er meget populære. Prøv at se, nu skal jeg lige op igen. Det var den, der kunne stå og se flot ud, ikke? På en gang, så den giver lys hele vejen rundt. Ja. Det gør den der ikke engang. Nej, det er rigtigt. Den her, den... Hvis den her står midt på et spisebord, så kan 4 mennesker, der sidder sådan over for hinanden, med lampen imellem sig, de kan få lysterapi alle sammen på en gang. De skal bare sidde ind til bordet, så passer det. Så det er sådan en rigtig god familielampe. Der får du sådan set en lampe, der kan bruges af flere mennesker på en gang. Det kan man også med den store hisse derhen, men der sidder man så typisk i en hesteskoform, ikke? Jo, og, så, altså, og man lader den ikke stå i hvert fald. Jeg kan nok se, at den er ret skarp, ikke? Altså, jeg synes, at den er sådan mere målrettet til dem, der har brug for lysterapi på længere afstand. Ja. For der er, altså, man kan godt bruge den helt sikkert. Og den er på fuld styrke nu? Ja, ligesom om nu forsvandt lyset fra alle de andre, fordi nu er den der overkill-lampe, den der kommer i gang. Ah, ja. Men du skal også lige stemme her, fordi de er ret fede, de her lysterapi-briller her. Yes, nu får jeg simpelthen en brille på. Ja. med... Og det er grunden til, at vi kalder den brille, det mere for, at folk de kan forstå, hvad vi snakker om, ikke? For det er jo ikke nogen brille. Det er sådan en lysskærm, ikke? For den her lille skærm, den sidder lige oppe over øjnene. Det ligner en brille fuldstændig, men man kigger ikke ud af brillen, men den sidder lige præcis over øjnene. Ja, kigger under nu, ikke? Man kigger under, ja. Og kommer bare ikke noget lys. Jo, det gør der. Du kan se, der, kan vi prøve at slukke nogle af de andre? Ja, skal se. Vi kan bare herhen. For herovre, der har vi nemlig et spejl. Dybt. Der. Og så kan du se det selv. jeg får faktisk blå eyeliner under. Altså på... Og i øjnene. Nej, for jeg ser flot ud. Det ligner jo nærmest smink. Ja, det gør. Så dem kan du altså have på om morgenen, og der kan du lave alt muligt, hvad du plejer at gøre. Jamen, det føles jo slet ikke som lys. Det er kun blåt. Ja, det er det, fordi hvis du kigger op der, så kan du faktisk se, hvordan den der den spalter lyser. Ja. Så den her, den der er regnbue, kan du kalde det, ikke? Jo. Sådan at det røde og det gule, det bliver hængende deroppe, og det blå bliver sendt direkte ind i øjnene. Men det føles... Altså, da jeg stod og kiggede ind i de andre blå, der er der ingen tvivl om, at det er den mest... jeg tror selv på, at det er det mest effektive, det der, fordi der kommer lyset ind i øjnene hele tiden, ikke? Og der er jo kun nogle få centimeters afstand fra den der lysskærm ind i øjnene. Så derfor kan den nøjes med at give 2.000 lux. Til gengæld så ser man lidt fjollet ud, ikke? Åh, det ved jeg da ikke. Nogle mennesker sidder der, vi har der nogle kunder, der sidder og hedder de med den i toget. Sidder de og læser i toget, når de bare på vej til arbejde. Jamen er vi rundt nu? Nej, vi mangler stadigvæk nyheden. Nå, ui! Og nyheden, den kommer fra Finland. Der var de er også dygtige. Det er det. Der var en finsk forsker, som pludselig fik den idé. Kunne ved om hjernen, selve hjernen, der er lysfølelser. Nu taler jeg ikke. Altså normalt får vi jo lysterapi via øjnene, ikke? Med de der receptorer, jeg har talt en del om. Men der er faktisk også mulighed for at stikke sådan et apparat her ind i ørerne. Ja. Det er det vildt, ikke? Men det virker rent faktisk. Ah, men hvor dokumenteret er det? Det er dokumenteret. Og det kan, jeg kan så ikke stikke dem ind, fordi jeg er jo det her... Det er du kan ikke mærke det. Fuldstændig ligesom altså iPhone-høretelefoner nærmest, men ja, der er lys i. Ja, der er lys i headsetet her. Det hedder også det hedder Valkey Lysterapi Headset. Og det er simpelthen, man lyser direkte på hjernen i 12 minutter. Det kommer vel igennem øret først, ikke? Nej, det lyser direkte ind på hjernen. Man bruger kun øre, fordi det er det eneste sted, hvor der er hul, om så må sige, ind til hjernen, ikke? Der er godt nok nogle øredele, men den lyser man igennem, direkte igennem ind på hjernen. Og det er altså, årsagen er som sagt, at hjernen selv er lysfølsom. Det kunne man ikke forestille sig, men det er den rent faktisk. Det er der nogle undersøgelser, det er nogle videnskabelige undersøgelser, der er fundet sted over i Finland på en universitet, der hedder Oulu Universitetet. Og det er skam et produkt her, som er velgennemarbejdet. Der er godt nok, der er inden for lysterapi kredse, er der jo selvfølgelig nogen, der er skeptiske, ikke? Og det er der også mange læger og psykiater, som der er herhjemme. Der er også nogen, der siger, det er rent fup, men det er der altså ikke, for det har jeg selv prøvet. Det virker. Nu har jeg været herinde i en halv time. Mm. Jeg synes, jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg bilder mig ind. Det kan også være, det er, fordi jeg er træt, men jeg synes, jeg har lidt ondt i hovedet. Ja. Nu står du altså også badelys herinde, ikke? Vi har jo mange lysterapilamper. Det er lidt usædvanligt, at man er udsat for så meget lys her. Men rent faktisk så er lysterapi der også, når man i starten, det vil sige de første dage, der kan man sagtens opleve lidt hovedpine. Og man kan også sådan føle lidt meget generende i øjnene, ikke? Altså anstrengende for øjnene. Mm. Men de fleste mennesker vender sig i løbet af nogle få dage til det. Så det er ikke farligt? Det er en bivirkning? Det er ikke spor farligt. Det er ganske mere lys. Du skal tænke på, at solen der om sommeren, den lyser, når der er på en skyfri himmel, nede på stranden for eksempel, ikke? Der er der over 100.000 lux. Altså vildt meget, meget lys. Og vi taler 10.000 i de her. Nemlig her. Så vi er rigtig, rigtig langt fra solens niveau. Det kan overhovedet ikke sammenlignes på nogen som helst måde. Så det er ikke noget problem. Man kan faktisk, så det bedste, det er faktisk at tage en tur ned til ækvator? Det er der ingen tvivl om. Men det må være lidt svært at have sit arbejde. Det, ja. Det kommer jeg i hvert fald an på, hvor mange penge man har. Det er det. Ja. Men det vil sige, hvis man ligesom går i gang med det her, og synes de første dage, det er godt nok lidt hårdt, og jeg synes ikke helt måske, jeg føler mig så frisk, som manden i radioen sagde, jeg skulle, så er det meget normalt, at man lige skal lære det, eller hvad? Ja, man skal vente sig til det. Man skal vente sig til lyset. Radio 24/7. Julen på Radio 24/7 giver dig igen i år genialers. Jeg hedder Holger Bæk Nielsen, og jeg er teoretisk højenergifysiker. Jeg hedder Sidney Lee, og jeg er tv-stjerne. Og vi har lavet to programmer. Mig og Holger har lavet to programmer til jer, der hedder Genialers. I det første ser vi tilbage på det forgangne år 2012. Og i det næste ser vi frem mod 2013. Ja, helt personligt kunne jeg jo håbe på, at man ville se en bunden tilstand af 6 top og 6 antitop. Men det er nok for optimistisk. Jeg ser mest frem til den nye reboot-remake af RoboCop. Genialers. Året, der gik, og året, der kommer. Det er nu på lørdag kl. 12. Si, senor! Når mørket sænker sig, man har bænket sig i sofaen med stearinlys, te og tæppe, så kan man jo begrave sig i en god bog. Men det bliver nok ikke en e-bog, for 2012 var et hårdt år for bogbranchen. E-bog-succesen lod vente på sig, og mange forfattere ville have Kulturministeriet til at gribe ind for at beskytte deres rettigheder, der under pres fra digitaliseringen. En af dem, der fik hjælp, er Peter Øvig Knudsen, der gik til kamp mod Apples e-bogshandel, der valgte at sige nej til forfatterens bøger Hippie 1 og 2. 2012 har vel mere end noget været det år, hvor vi sådan er begyndt at mærke, at digitaliseringen af bøgerne står for døren, og hvor man kan sige, at flere og flere mennesker har jo apparater, hvor de kan læse bøger på, så flere og flere er begyndt at gøre det. Men vi, det er så nyt for os endnu, så vi ikke helt har set, så vi ikke helt har opdaget, at der er også, altså både hvad glæder måske der er i det, og så også hvad problemer der er. Og for mig har det jo selv været præget af, at Apple de ikke vil handle med mine nye hippiebøger, og fjernede dem her i efteråret. Og det tror jeg var, det var i hvert fald en stor overraskelse for mig, og jeg tror egentlig også for mange både forfattere og boglæsere, der er det en overraskelse, at der overhovedet er nogen fra udlandet, der blander sig i hvert fald nogle danske bøger, der skal kunne handles digitalt. Er det først i år, du synes, at man har mærket det? Fordi det, hele det her e-bogsmarked har jo udviklet sig over en del år efterhånden. Ja, men det er jo sjovt nok. Altså, ja, det har udviklet sig meget især i USA og England, ikke? Men det danske e-bogsmarked er jo lige knap. Vi har faktisk i flere år, sådan os, der skriver bøger, gået og tænkt, nu kommer det. Altså, jeg troede for eksempel for 3 år siden, da jeg besluttede, at mine hippiebøger skulle komme i mange forskellige digitale udgaver, at om 3 år, altså nu, så ville det være et kæmpestort, det med e-bøger. Men det er det stadigvæk ikke. Det er stadigvæk nogle ganske små tal. Så jeg ved ikke helt, om danskerne er sådan lidt langsommere til at tage det nye medie til sig. Jeg tænker, der var mange debatter om det her i 2012, og der var mange forlagschefer, der var ude og sige, nu skal vi have noget handling. Jeg tror, det var Jacob Kvist fra People's Press, der sagde, at nu måtte Uffe Elbæk gå ind og beskytte rettighederne, og sådan pegede fingre af og sagde, det virker lidt gammeldags, så det vil han nok ikke røre ved. Hvad tænker du om den debat? Kan man gøre noget politisk for ligesom at tilskynde e-bogssalget herhjemme og beskytte det fysiske salg, der er? Altså, man kan nok ikke gøre så meget. Det er jo ligesom at gå over fra hestevogn til bilkørsel, ikke? At det kommer til at ske. Og så vil der garanteret stadigvæk være hestevogne. Og folk, der sådan er på min alder eller endnu ældre, det kan godt være, at vi bliver ved med at have det sådan, at vi stadigvæk skal have papirbøger, også om 5 eller 10 år. Men, så det er noget, der sker af sig selv. Det behøver man ikke gøre så meget ved. Men det, vi ikke helt har opdaget endnu, det er, hvor indviklet det er. Fordi at bogen har jo eksisteret i siden Gutenberg begyndte at trykke på papir. Men e-bøger er bare noget helt andet, fordi de ikke er fysiske. Det vil sige, det der med en bog, altså hvad er det nu lige pludselig for noget? Ikke? Altså man kan bare se det, ja. Hvis folk spørger mig, hvor meget har mine hippiebøger solgt, så skal jeg faktisk bruge en halv time på at forklare, hvad er det overhovedet at sælge en bog i dag? Altså er det også en bog, at sælger man også, det gør man nemlig rent teknisk, der sælger man faktisk en bog, når den bliver lånt ud som e-bog på biblioteket. Det er faktisk et salg fra et forlag til et bibliotek. Men folk, der låner en bog, tænker jo ikke, at de køber en bog. Så vi skal simpelthen til at tænke så fuldstændig anderledes på, hvad en bog er, at det er vi slet ikke begyndt på endnu. Og det er jo også det, nogle af de konflikter har handlet om, at man siger, jamen de måder, vi i gamle dage sådan støttede lidt op omkring bøger og forfattere og forlag og sådan noget, med nogle forskellige ordninger, og den måde, man låner bøger på biblioteket på, de bliver så forandret nu, så vi ved simpelthen ikke, hvordan man skal gøre. Og det er også derfor for eksempel, at det her også blev året, hvor forhandlingerne mellem forlagene og bibliotekerne gik helt i hårdknude. Og lige nu kan man ikke låne bøger, altså e-bøger, fra de store forlag på bibliotekerne, i hvert fald ikke de nye e-bøger. Fordi de kan simpelthen ikke blive enige om, hvad en bog er. Altså, parterne står og diskuterer, om man ikke kan købe e-bøger til stykpris. Men e-bøger er jo ikke en stykpris. Så der er simpelthen så mange udfordringer, nu må man ikke sige problemer. Der er så mange udfordringer i det, som jeg tror for de fleste forfattere, for forlag også for den sags skyld, og så nu også for boglæserne først, har opdaget her i 2012. Og nu skal vi så til at bruge 13 og 14 på at løse de problemer, eller finde ud af, hvordan vi gør. Men du havde, nu er du lige selv inde på det, du havde din egen kamp med Apple. Jeg sad under bogmessen på Facebook, og pludselig popper der et billede op af dig og Mads Brygger, som arbejder her på radioen, hvor I er klædt ud som æbler. Ja. Hvad var det, der foregik der? Ja, det var Masses idé, at vi skulle selvfølgelig være klædt ud som æbler, når vi skulle tale om mine hippiebøger, fordi det var lige der, da Apple jo i første omgang havde sagt, at de ikke ville handle med mine bøger i deres iBook Store. Og så lavede vi den happening, måske også lidt inspireret af hippierne, at vi så puttede røde æbler på alle de nøgne kropsdele, som Apple åbenbart ikke vil have. Og det er jo altså det er jo dels kønsorganer, men det er jo også barnenumser og kvindebryster og sådan noget. Så der var faktisk 47 af billederne i mine bøger, som blev pyntet med røde æbler. Og det er sådan en meget let genkendelig og forståelig måde at censurere på, ikke? At det er et æble, og jeg tror, at de fleste fattede, at det var et apple, vi puttede på. Apple censurerer jo ikke selv. Det er simpelthen den moderne måde at styre på. Det er, at man ikke selv gør det. Man siger bare til folk, at vi vil ikke handle med det, før at det er i overensstemmelse med vores regler. Og så må folk ligesom selv gå hjem og selv censurere sig. Og det vil jo sige, at man kan ikke påstå, at Apple censurerer noget som helst, fordi det var jo os selv, der puttede de her æbler på. Og derfor var det så, at Mads Brygger synes, at når vi skulle tale om de her bøger, så blev vi nødt til og ligne æbler. Det var sådan lidt, de var lidt slatne, de der æbler. Det er som om, vi blev ikke sådan helt så runde, som vi skulle have været, og saftspind. Jeg husker, der stod så som tekst under billedet, to små frække æbler. Ja, den har jeg så ikke skrevet. Sådan sagde forfatter Peter Øvig Knudsen til Sara Iben Almbjerg. Og hvis du vil høre mere om, hvordan bogbranchen klarede sig i 2012, kan du tænde for radioen kl. 12.05. 24-7 jul er slut for nu, men vi fortsætter om bare 5 timer. Til den tid, der er det bare min kollega Karen Clement, der står i studiet, og hun tager lige forbrugerbrillen på og kigger på, hvad vi skal gøre med alle de julegaver, vi ikke kan bruge til noget, og som vi gerne vil have byttet. Jeg takker af for i dag. Mit navn er Katrine Romme, og her får I Michael Simpson. Michael Simpson med sangen Morgenlys. 3 timer i selskab med mørke og lys, dedikeret til mørket, og lyset er ved at være forbi. Jeg hedder Katrine Romme, der har været en fornøjelse at sende radio for jer. Nu er klokken 10, og Henriette Kirkegaard står klar i studie 4 med nyhederne.